hoş musun söyle diye. Yok yok. O elleri boğum boğum gınalı, dedim yar bayram mı söyledi. Yok yok. O elleri boğum boğum gınalı, dedim yar bayram söyledi, söyledi. Yok, dedim Erzurum nende dilimdir. Dedim gider misin dedi yolum dur. Dedim Emrah nendir dedi kulumdur. Dedim satar mısan söyledi. Dedim Emrah nendir dedi kulum dur. Dedim satar mısan söyledi söyledi.